تجدید ایمان کا طریقہ آسان لفظوں میں بیان فرما دیجئے. تجدید ایمان مانے نئے سرے سے ایمان قبول کرنا. جس کلمہ کفر یا پہلے کفر کا صدور ہوا ہے اس میں اس سے دل میں بیزار ہو, اس کو کفر تسلیم کرے, اور اس سے نفرت, بریت, بیزاری اس کے دل میں ہو, اور اب وہ توبہ کرے اس سے اور کلمہ پڑھے. مثلا کسی نے داڑھی کی توہین کی اور اس طرح وہ شرائط پائے گئے کفر کے اور وہ مرتد ہوا, تو اس طرح دل میں بیزاری اس کفر سے رکھتے ہوئے وہ توبہ کرے, یا اللہ میں نے جو داڑھی کی توہین کی ہے اس کفر سے توبہ کرتا ہوں. اب کلمہ پڑھ لے, داخل اسلام ہو گیا. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.